Egun honen zure guzieri, denbora bortitz hontan, denbora desorekatu hontan, bai gure Europan denak argiturik ustegabea posible bilakatu da. Alta azken hamarkada hontan ez dira gertakarin suportableak eskas izan, izan Sirian, Yemenian, Tigrean, Xinjiang edo nun, baina hemendik urrun. Bai gure Europan iraganeko deabruak azkarian iratzarriak ditugu. Gaur martxoaren 16a da eta duela 8 urte gaur preseski, Ukrainako Krimea eskualdeak bere bereizteko xedea adierazi zuela autodeterminazio erreferendum bat antolatuz. Berurtearen maiatzean, Donbaseko bi eskualde, Lugansk eta Donetsk, haiek ere bai, bermoldearekin erreferendum batekin separatu ziren. Ta azken egun hauetan, hor ere bai, Kerkzon hiriak errepublika independente baten bidea hartu nahi du nola erreferendum bat antolatuz. Ba bihar non izango da bat batean xede berria? Ulertu dugu sorpresa handirik gabe, Errusia bere betiko panslavismoarekin, izan Moldavian Transnistriarekin, izan Georgian Ego-Osetiarekin eta Abkaziarekin, mugimendu nazionalisten, mugimendu sezesionisten instrumentalizazioan ezin hobea dugula, bere hurbileko estatu auzoak ahultzeko eta azkenean finean argiki okupatzeko. Baina nola gaur egun autodeterminazio erreferenduma, populuen askapenaren simboloa, eien erabakitzeko eskubide proprioa, nola animaleko potentzien eragina eta frontierak edatzeko baliabide eraginkorrena bilakatu da. Nola desegin, nola zatitu jendarte bat, estatu bat, elkar bizitza bat. Ta zilegitasunaren aldetik, erreferenduma, ezin hobea, ez ezta ezina. Horra martxan dena, atzo la poudrière de Balkan deitzen genuena. Nola ez horretarazi atzo ta horbiltzena Jugoslavia oiaren gerlak. Bai bakea ez da sekulan bermatzen, bai noski frontierak segurtatzen algaituzte, baina ze arriskuak, kendu edo aldatu nahi direnean ere bai. Bakotxa gure historia gainditu behar dugu. Bestenaz, atzo eta gaur maleruski ikusten den bezala, nazionalismoaren legea inposatuko da. Gerlan. Mileskiar arreta zentzunik eta pasa egunon!